اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، سب شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، سد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، رد کیسے بھلا ہوگی اب کوئی دعا میری، رد کیسے بھلا ہوگی اب کوئی دعا میری، میں رب کو پکار آیا سرکار کے قدموں میں، میں رب کو پکار آیا سرکار کے قدموں میں، کچھ لمحے حضوری کے پائے تو یہ لگتا ہے، کچھ لمحے حضوری کے پائے تو یہ لگتا ہے، ایک عمر گزارایا سرکار کے قدموں میں، ایک عمر گزارایا سرکار کے قدموں میں، مجھ جیسا صحیح داماں کیا نظر کو لے جاتا، کیا نظر کو لے جاتا، مجھ جیسا صحیح داماں کیا نظر کو لے جاتا، ایک نعت سنا آیا سرکار کے قدموں میں، ایک نعت سنا آیا سرکار کے قدموں میں، کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش، کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش، جو سوچا وہی پایا سرکار کے قدموں میں، جو سوچا وہی پایا سرکار کے قدموں میں، جو سوچا وہی پایا سرکار کے قدموں میں، سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجے، ہر سال طلب کیجے، سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجے، یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں، یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں، یاد آئی سبھی اپنی ہر ایک خطا مجھ کو، یاد آئی یاد آئی یاد آئی سبھی اپنی ہر ہر ایک خطا مجھ کو اعمال پہ شرمایا سرکار کے قدموں میں اعمال پہ شرمایا سرکار کے قدموں میں اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں